Para Rasul bab loro. Saiki donge dina Pantekosta. Wong-wong sing percaya marang Gusti Yesus ijek padha ngumpul bebarengan, padha ndedonga. Lah kok terus dadakan wae? Eneng swara saka langit gemrubuk kaya angin gedhe. Suarane ngeboki omah sing dienggo kumpulan duwi. Wong-wong terus weruh kaya ilat geni. Ilat geni iki neng dhuwure saben wong sing neng kono. Wong-wong kuwi kabeh terus dikuasani karo roh suci, terus ngetokke tembung saka basa liya. Tembung-tembung sing metu saka karepe roh suci. Ing wayah kuwi, kutha Yerusalem katekan wong ju pirang-pirang saka negara ngendi wae. Wong sing percaya marang Gusti Allah. Kadung wong-wong kuwi krungu swara mau, terus padha gemruduk marani panggonane. Wong-wong iki padha gumun kabeh. Awit saben wong krungu, murid-murid Gusti Yesus ngetokke tembung ing pasane wong-wong ju sing padha teka mau. Saking gumune wong-wong mau, terus padha ngomong. Wong-wong kuwi lak saka Galilea to. Lah wae dhewe kok krungu wong-wong kuwi ngomong basane awake dhewe kabeh. Awake dhewe iki lak teka saka werna-werna negara to. Kaya dene negara Parti, Medi, Elam lan Mesopotami, Yudea lan Kapadosia, Pontus lan Asia, Frigia lan Pamfili, negara Egypte lan bawah Kirene, nang negara Libya. Uga nang kene ana wong Ju lan wong liya bangsa sing padha ngleboni agama Ju sing saka kutha Rom, saka pulau Kreta lan bawa Arab. Lawake dhewe kok bisa krungu wong-wong kuwi ngomongke penggawene Gusti Allah sing gumun-gumunke ing basa-basane awake dhewe. Wong-wong sing padha nyawang kuwi padha gumun tenan. Mulane padha takon marang sak padha-padha. Iki apa to sakjane? Malah terus eneng sing padha sembrono lan semaur. Wong-wong kuwi mabuk. Rasule Gusti Yesus sing rolas terus padha maju. Lan Rasul Petrus terus ngomong karo swara banter. Para sedulurku kabeh bangsa Ju lan para sedulurku kabeh sing manggon nang kutha Yerusalem. Omongku iki dirungokke sing apik supaya kowe kabeh bisa dunung lelakon sing nang kene iki. Aja mikir nek wong-wong iki mabuk. Ora. Awis saiki ijik jam 09.00 esok. Nanging lelakon iki wis diomong karo Nabi Joel ing jamane mbiyen. Dekne ngomong ngene. Ing tentekane jaman Gusti Allah bakal ngedunke roe marang kabeh manungsa. Anak-anakmu lanang lan wedok bakal ngetokke tembung-tembung saka Gusti Allah. Sing nom-nom bakal nampa kaweruh lan sing tuwa-tuwa bakal entuk impen. Ing wayah kuwi Gusti Allah bakal ngedunke roh suci marang peladen-peladen lanang lan wedok lan peladen-peladen iki bakal padha ngetokke tembung-tembung saka Gusti Allah. Gusti Allah bakal ngekei mujidat-mujidat nang langit dhuwur lan nang bumi ngisor bakal eneng tandane uga ya kuwi gete, geni lan kebul. Sadurunge dinane Gusti teka, dina sing gedhe lan gumunke srengenge bakal male peteng lan bulane bakal male abang kaya gete. Ing wayah kuwi saben wong sing nyebut jenenge Gusti bakal kapitulungan. Rasul Petrus terus ngomong meneh. Para sedulurku bangsa Israel, padha percaya marang sing tak omong iki. Gusti Yesus saka kutha Nazaret, pancen dekne sing dikongkon teka nang jagat kene karo Gusti Allah. Bab kuwi kuwe kabeh wis padha niteni dhewe saka perkara-perkara sing gumun-gumunke. Sing ditindakke karo Gusti Allah lantaran Gusti Yesus. Kuwe kabeh wis padha ngerti bab kuwi. Awet kabeh kuwi kelakon nang tengahmu kene. Manut pikirane lan kekarapane Gusti Allah dhewe, Gusti Yesus wis dipasrahke marang kuwe kabeh. Gusti Yesus mbok pateni lantaran wong dosa sing maku dekne nang kayu pentengan. Nanging kesuwun marang Gusti Allah sing nangeke Gusti Yesus saka pati lan nguculi dekne saka sangsarane pati. Awet pangwasane pati ora bisa nggondeli dekne. Ratu Daven biyen ngomongke bab Gusti Yesus ngene. Aku selawase karo Gusti Allah. Dekne nang jejerku. Mulane aku ora wedi. Atiku lan tembungu kebek karo kabungan. Sajen aku kudu mati, aku ora wedi. Nanging aku nduweni pengarep-arep. Awet Gusti Allah ora bakal ngelongke aku nang panggonane wong mati. Lan ora bakal ngelilani badanku dadi rusak nang kuburan. Awet aku temen marang dekne. Gusti Allah wis nduduke dalan sing nekake kauripan marang aku. Nang jejere Gusti Allah aku nduweni bunga ing ati. Para sedulur kabeh, Ratu David mbambahane awake dhewe wis mati lan kakubur. Wujude kuburane dekne kawit saiki jeneng nanggone awake dhewe. Ratu David kuwi pancen nabi lan dekne ngerti nek Gusti Allah wis ngetokke perjanjian marang dekne nganggo sumpah. Ya kuwi Gusti Allah bakal ngedheke ratu saka turunane Ratu David dhewe. Ratu David mau sajane wis wero, apa sing bakal ditindakke karo Gusti Allah ing tembe. Dene ngomongke bab tangine Kristus saka pati. Donge dene ngomong, Gusti Allah ora bakal ngelongke aku nang panggonane wong mati, lan Gusti Allah ora bakal nglilani badanku dadi rusak nang kuburan. Ya Gusti Yesus iki sing ditangekke saka pati karo Gusti Allah. Awake dhewe iki kabeh dadi seksine kuwi. Para sedulur, Gusti Yesus saiki wis munggah nang swarga lan dene njagong nang tengene Gusti Allah lan wis nampa Roh Suci saka Gusti Allah Bapake. Kaya sing wis dijanji. Ya Roh Suci iki sing wis didunke marang awake dhewe kabeh. Ya penggaweane Roh Suci iki sing saiki mbok sawang lan mbok rungokke. Awit para sedulur, Ratu David dhewe ora munggah nang swarga. Dene namung ngomong ngene, Gusti Allah wis ngomong marang Gustiku. Rene njagong nang tengenku. Nganti mungsu-mungsumu wis tak dadekke anci-ancike sikilmu. Para sedulur, datine bangsa Israel kabeh saiki kudu ngerti nek Gusti Yesus sing mbok pateni nang kayu pentengan sing didadekke Gusti lan Kristus karo Gusti Allah. Kadung wong-wong padha krungu tembunge Rasul Petrus kuwi mau, atine terus krasa susah banget. Terus padha takon marang Rasul Petrus lan Rasul liyane. Lah, saiki awake dhewe kudu nglakoni apa? Rasul Petrus semaur. Kowe kabeh kudu ninggal urip sing Allah lan kudu nurut Gusti. Kowe kudu njaluk dibaptis nganggo jenenge Gusti Yesus Kristus supaya kowe bisa nampa pangapura saka dosamu lan kowe mesti bakal nampa pawehe Gusti Allah. Ya kuwi Roh Suci. Awit perjanjian iki pancen kanggo kowe lan turunanmu kabeh lan kabeh bangsa liyane sing dipanggil karo Gusti Allah awake dhewe. Ya ngono kuwi, nggone Rasul Petrus nundung-nundungke marang wong-wong lan ngundang wong-wong supaya padha nyelametke uripe saka karusakan sing bakal nekani kabeh wong sing nglakoni Allah. Oke, wong sing padha percaya marang tembunge Rasul Petrus terus padha dibaptis. Ing dina kuwi, sing percaya tambah 3000 wong. Wong-wong sing percaya padha temen nggone ngatekake marang piwulange para rasul lan padha bebarengan ing sembarang. Padha mangan bebarengan lan padha ndedonga bebarengan. Para rasul nindakake perkara pirang-pirang sing gumun-gumunke. Mulane kabeh wong padha wedi lan ngajeni tenan. Wong-wong sing percaya padha tambah kenceng nggone bebarengan. Apa duwene dianggep wae wong kabeh. Eneng sing ngedoli apa duwene lan spira payune didum-dumke marang liya-liyane manut butuhe dhewe-dhewe. Saben dina wong-wong mau padha ngumpul nang gereja gedhe lan padha mangan bebarengan ning omahe genten-gentenan. Apa enenge dipangan karo ati bunga lan trimo. Wong-wong iki padha memuji marang Gusti Allah, lan padha diajeni, lan disenengi karo wong kabeh. Saben dina, Gusti nambahi wong sing padha nampa keselamatan.